Book 2 42 42 42 Berkeliling kota Stadsbezoek Stadsbezoek Apakah pasar buka pada hari Minggu? Is de markt zondags geopend? Is de markt zondags geopend? Apakah pameran buka pada hari Senin? Is de beurs maandags geopend? Is de beurs maandags geopend? Apakah pameran buka pada hari Selasa? Is de tentoonstelling dinsdags geopend? Is de tentoonstelling dinsdags geopend? Apakah kebun binatang buka pada hari Rabu? Is de dierentuin woensdags geopend? Is de dierentuin woensdags geopend? Apakah museum buka pada hari Kamis? Is het museum donderdags geopend? Is het museum donderdags geopend? Apakah galeri buka pada hari Jumat? Is de galerie vrijdags geopend? Is de galerie vrijdags geopend? Apakah boleh mengambil foto? Mag men foto's maken? Mag men foto's maken? Apakah harus membayar biaya masuk? Moet men toegang betalen? Moet men toegang betalen? Berapa harga tiket masuknya? Wat is de toegangsprijs? Wat is de toegangsprijs? Apakah ada potongan harga untuk grup? Is er korting voor groepen? Is er korting voor groepen? Apakah ada potongan harga untuk anak-anak? Is er korting voor kinderen? Is er korting voor kinderen? Apakah ada potongan harga untuk pelajar? Is er korting voor studenten? Is er korting voor studenten? Bangunan apakah ini? Wat voor een gebouw is dat? Wat voor een gebouw is dat? Seberapa tua bangunan ini? Hoe oud is dat gebouw? Hoe oud is dat gebouw? Siapa yang membangun bangunan ini? Wie heeft dat gebouw gebouwd? Wie heeft dat gebouw gebouwd? Saya tertarik pada arsitektur. Ik interesseer me voor architectuur. Ik interesseer me voor architectuur. Saya tertarik pada kesenian. Ik interesseer me voor kunst. Ik interesseer me voor kunst. Saya tertarik pada seni lukis. Ik interesseer me voor schilderkunst. Ik interesseer me voor schilderkunst.